ятфэнэрэ мы дунаем тазарашипсаура четэнэгэ агъут пкъыкъодмэ тхьам къытфишӏэгъэ псэупӏэу ӏэкӏэм ышӏыгъэу мыкӏодыжьын унэ уашъом зэрэщытиӏэщтыр тэшӏэ. Ащ нэсфэ уашъом щыщ унэм тыщыпсэунэу тыкӏэхъопсэу тыхэщэтыкӏы. Арэщтэу тыфэпагъэу цӏанэу тыкъэнэщтэп. Мы пкъоу четэнэгъэ агъэм фэдэм тыщыпсэуфэ тыхэщэтыкӏы. Гузэжъэгъуи тыхэт сыдапӏэмэ лӏэн фэе пкъыр дгъэтӏылъынэу тыфэмыеу уашъом щыщ пкъыр къытхэлъхьанэу тыфай. Арэщтэу лӏэн фаем чӏыпӏэ щыӏэныгъэм ӏубытыщт. Тхьэр ары мы ӏофым пае тыкъэзэхъугъэр шэсым фэдэу ыпсэ лъапӏи тыгухэм къарызылъхьагъэр. Арэщ сыдигъуи тэгушхо тпкъи тыщыпсэуфэ зиузхьаным тызэрэпэчыхыр тэшӏэ. Сыдапӏэмэ лӏэшхъуныгъэм тетэу тэзекӏо нахь лъэгъурэм тетэу тызекӏорэп. Тэгушхокӏи тпкъыхэм тахэкӏынышъ зиузхьаным тыригъусэу тыщыӏэныр нахь къатштэщтыгъ. Арэщ пкъым тыхэлъми тыхэмылъми зиузхьаным ыгу къызэдгъэӏуным лъэшэу ыуштит. Сыдапӏэмэ тэзэкӏэми Христос хьэкум къытришӏыхьанэу итӏысыпӏэ лъапӏэ пашъхьэ тиукӏэн фае. Мы дунаим хэти щишӏагъэм ифэшъуашъэ шӏыгъэми бзэджагъэми ыгъотыжьыным пае. Тхьам Христос ӏофэу ышӏагъэмкӏэ ежьым тешӏыжьыгъэу тызэригъэхъугъэр. Зиузхьаным ишынагъо тыгухэм арылъыныр зыфэдэр зэрэтшӏэрэм пае. Цӏыфхэр ащ жьыгъогу тедгъэхьанхэм тыпылъ. Тыгухэм арылъыр тхьамкӏэ нафэ. Шъори шъугухэмкӏэ тыгухэм арылъыр зэрэпшӏэрэм сыщэгугъэ. Шъо пашъхьэ джыри зэ тыщытхъужьырэп. Ау цӏыфхэу зыгухэм арылъым емыплъыхэу зитхеплъэкӏэ зыщытхъужьхэрэм зыгорэ яшъудгъэкӏоным пае шъутщытхъужьынэу игъо шъутэгъафэ. Сыдапӏэмэ тэ тшъхьэ зэкӏокӏыгъэмэ ары тхьам ишъутхъу къэкӏоным пае. Тшъхьэ зэмыкӏокӏыгъэмэ шъо шъушӏуагъэ ащ къекӏы. Сыдапӏэмэ Христос шъулъэгъунэу къытфыриӏэм тызыӏэкӏыубытагъ. Зы нэбгырэ захъо цӏыф пстэуми зэрафэлӏагъэм пае зэкӏэри лӏагъэхэм афэдэу зэрэщытхэм тыщэгугъэ. Псэухэр ежьхэм ашъхьэкӏэ зэфэмыпсэухэу ау ахэм апае лӏагъэу лӏагъэхэми къахэтэкӏыкӏыжьыгъэм фэпсэунхэм фэшӏ цӏыф пстэуми апае Христос лӏагъэ. Арышъ джы щегъэжьагъэу мы дунаими цӏыфхэр цӏыфхэм зэряплъэхэрэм фэдэу тэ зыми теплъыжьырэп. Арэщтэу зыгорэм Христос теплъыщтыгъэми джы теплъыжьырэп. Арышъ Христос зы цӏыф горэм ыгу илъхъумэ а цӏыфыр тхьэм икӏэрыкӏэу къыгъэхъужьыгъ. А цӏыфым ищыӏэкӏэжь блэкӏыгъ, щыӏэкӏакӏэр ыублагъ. А зэкӏэри тхьэм дэжь къекӏы. Ащ Христос ӏофэу ригъэшӏагъэмкӏэ тешӏыжьыгъэу тигъэхъугъ. Цӏыфхэр ежьым етгъэшӏыжьынхэм иӏофи тэ тпшъэ къырилъхьагъ. Сэ зыфасӏорэр мыры. Цӏыфхэм псэкӏо ташӏагъэу щыт пэтми тхьэм ежьым дэкӏэ ахэр мысэхэу мылъытэхэзэ ӏофэу Христос ригъэшӏагъэмкӏэ дунаим ицӏыфхэр ежьым ешӏыжьыгъэхэу ыгъэхъугъэх. Цӏыфхэр ежьым ешӏыжьыгъэхэу зэригъэхъухэрэм икъэбарэри ядэгъунэу тэ тпшъэ къырилъхьагъ. Арышъ тэ Христос тырилъыкӏох. Тыжэкӏэ тхьэр къышъолъэӏу. Христос ыцӏэкӏэ тышъолъэӏу. Тхьэм шъешӏыжь. Сыдапӏэмэ Христосэ псэкӏо зи зымышӏагъэр тхьэм псэкӏодым икъурымыныпхъэу ышӏыгъ. Христос тыгухэм арылъэу тхьэм ежьым дэкӏэ шъыпкъагъэ тиӏэу тилъытэным пае.